Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie audyt z warszawskiej reprywatyzacji i wymiana zdań między prezydent stolicy i szefem komisji weryfikacyjnej. Nawiasem mówiąc, chociaż pan Jaki mnie nie prosił, to ja mu to wyślę. Wszyscy są winni w sprawie reprywatyzacji, tylko nie ona. Będzie też sejmowa debata nad prezydenckimi propozycjami pomocy, m.in. Frankowiczom, i pościg za złodziejami, którzy w Gdyni napadli na banki, ukradli kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważny efekt prac trwających rok. Tak o raporcie z audytu w sprawie reprywatyzacji mówi Hanna Gronkiewicz-Walc. Prezydent Warszawy na konferencji pokazała dokument, który ze względu na konieczność ochrony danych osobowych zostanie upubliczniony w przyszłym tygodniu. Zapewniła, że wewnętrzny audyt był przeprowadzony przez nowych pracowników ratusza. To zupełnie nowa ekipa osób. Jak się okazuje, teraz działała grupa przestępcza, która wychodziła daleko poza tych kilku urzędników, których dyscyplinarnie zwolniłam. W związku z tym to jest taki audyt całkowity. Prezydent stolicy zapowiedziała, że kopię audytu prześle szefowi komisji weryfikacyjnej Patrykowi Jakiemu. On sam tak mówił o wystąpieniu Hanny Gronkiewicz-Walc. Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że wszyscy są winni w sprawie reprywatyzacji, tylko nie ona. A w szczególności winne są po kolei. Poprzedni rząd, służby, prokuratury i sądy. Ja mam takie pytanie publiczne do pani prezydent. Jak można tak bezpardonowo atakować niezależność sądów i konstytucję? Prezydent Warszawy nie powiedziała, czy stawi się przed komisją weryfikacyjną. Wcześniej Patryk Jaki zaproponował, by stawiła się ona na posiedzeniu komisji nie jako strona, ale jako świadek. Sejm pracuje nad zgłoszonym przez prezydenta projektem ustawy zakładającej pomoc dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Przewiduje on wsparcie osób zadłużonych w walutach obcych oraz w złotym. Jest w nim też mowa o łatwiejszym wnioskowaniu o pomoc, większym i dłuższym wsparciu oraz o zachętach dla banków do przewalutowania kredytów. Sami frankowicze mówią, że ustawa nie rozwiązuje całego problemu. Choć Prawo i Sprawiedliwość jest za dalszymi pracami nad projektem, to jak mówił poseł PiSu Jan Szewczak, regulacje nie będą nikogo zadowalać. Wyciągamy z cylindra coś na kształt, który nawet nie przypomina królika. Czy warto tworzyć prawo, którego nikt nie chce tak naprawdę, bo jak słyszymy, ani stowarzyszenia poszkodowanych kredytobiorców tego nie chcą, ani związki banków polskich tego nie chcą, no więc dla kogo właściwie my tu mamy tworzyć to prawo? Polskie Stronnictwo Ludowe chce dalszych prac nad nowymi przepisami, bo jak tłumaczy Genowefa Tokarska z PSL-u, pewnym rodzinom prezydencki projekt może pomóc. Jednak rozszerza możliwości pomocy dla kredytobiorców. Mam jednak wątpliwości. Uważamy, i to pragnę zdecydowanie podkreślić, że banki muszą poczuć się odpowiedzialne za zaistnienie tej trudnej sytuacji u kredytobiorców. Bankowcy też mają zastrzeżenia. W opinii Związku Banków Polskich projekt ustawy nie przeciwdziała zaburzeniom na rynku walutowym, które mogą pojawić się w wyniku zmian waluty zaciągniętych kredytów mieszkaniowych. Kilkadziesiąt tysięcy złotych zrabowali bandyci, którzy napadli na kantor w Gdyni Chyloni, dowiedział się nieoficjalnie reporter Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski. Sprawcy wciąż są na wolności. Pracownikowi placówki nic się nie stało. Do kantoru w pobliżu dworca PKP w Chyloni weszło czterech zamaskowanych sprawców. Jak ustaliłem, złodzieje steroryzowali pracownika prawdopodobnie pistoletem i zamknęli w pomieszczeniu socjalnym. Ich łupem padła gotówka w różnej walucie. Na razie wiadomo, że było to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mężczyźnie nic się nie stało. Przez telefon wezwał policję, która przyjechała na miejsce i uwolniła go. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz przeglądają monitoring placówki i okolicy. Trwa też przesłuchanie pokrzywdzonego. Pies tropiący podjął ślad, ale po kilkuset metrach go zgubił. To może świadczyć o tym, że złodzieje przesiedli się do samochodu. W Gdyni i na drogach lotowych trwa policyjna obława. Za napad z bronią w ręku grozi 12 lat więzienia. Na koniec jeszcze rzecznik praw dziecka na uroczystości pasowania pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Uroczystość zorganizowano w przededniu Święta Edukacji Narodowej. Jest mi niezmiernie miło gościć w progach naszej szkoły pana Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka. Dzisiaj spotykamy się z wami, najmłodszymi, którzy rozpoczynacie swoją przygodę i życzę wam tego, żeby ta przygoda była spełnianiem marzeń, żebyście tutaj, w tym miejscu, znaleźli to, co jest dla was przyjemne, to, co jest dla was bezpieczne. Będzie nasze pasowanie na ucznia. Przyrzekam uczyć się pilnie. Dziękuję. Szanować wszystkich, którzy pracują w szkole. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Najpierw, jak zwykle, opowiemy Państwu, kto z czym dzisiaj u nas wystąpi. Krzysztof Szubzda podzieli się swoimi obserwacjami natury matematyczno-medycznej. Tu jeszcze widać jakiś przebłysk logiki, jak u chorego, któremu ustąpiła gorączka. Nie wiadomo, co bełkocze, ale w coś to się układa. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk zdradzą, o czym wszyscy myślą. Hutnicy razem z grzybiarzami, bo oni... Marynarze na morzach. Na morzach, na wzburzonych falach. Wszyscy myślimy, jak zrobić, żeby Polska gdzieś zaistniała, żeby ktoś nas docenił. Kabaret Jurki wytłumaczy zawiłości językowe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy... Ktoś jest bardzo wszechstronny i potrafi i zawalczyć, i zatańczyć, i pocieszyć, i wychować. Natomiast Zbyszek, bohater humoresek Marka Stokowskiego, będzie ubolewał, że przestał być ładny i podobny jest do hadrozaura. Piosenki zaśpiewają chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Klejf, zespół kabaretu Olgi Lipińskiej, Czerwony Tulipan, Andrzej Dąbrowski i Wojciech Młynarski, który swoim tekstem na zawsze utrwalił sierpniowy dworzec kolejowy w Juracie. A na początek mamy serwis informacyjny. Wiadomości wymyślił i przedstawi Łukasz Szwed. Niemcy zażądały reparacji wojennych od nazistów za zniszczenia z okresu II wojny światowej. Ocenia się, że naziści narazili naród niemiecki na znaczne straty, zarówno materialne, jak i ludzkie. Sprawa najprawdopodobniej oprze się o międzynarodowe trybunały. Miau, miau. Sezon grzybowy w pełni. W samym województwie mazowieckim stwierdzono 80 przypadków silnych zatruć. W warmińsko-mazurskim na oddziałach toksykologii przybywa niemal 100 pacjentów. Niewiele lepiej jest na Śląsku, gdzie pomocy lekarskiej wymagało ponad 90 amatorów grzybów. Według leśników to najlepszy sezon grzybowy od lat. Miau, miau. Od przyszłego roku stoły znajdą się pod ochroną, dlatego nie będzie można już wyłamywać im nóg, jak to było powszechnie czynione na Mazowszu i w części Podkarpacia przed świętami Bożego Narodzenia. Za wszelkie próby powyłamywania grozić będzie kara grzywny. Miau, miau. Szwedzka gazeta przestrzega przed prawicowymi przedszkolakami. Takie dzieci są szczególnie niebezpieczne, ponieważ na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić je od dzieci normalnych. Gazeta zaleca, aby zwrócić uwagę na maluchy, które są grzeczne, pomocne i dobrze ubrane. Najprawdopodobniej są to mali radykałowie. Pismo nie wyjaśnia natomiast, co zrobić, jeśli wykryjemy takie dziecko w naszym najbliższym otoczeniu. Miau, miau. TKP, na dworcu chłopak i dziewczyna. On z jej walizką miota się, wciąż jakby mówić coś zaczyna. Idzie, przystaje, myli krok, mówi, nie kończy, kiwa głową. I taką prośbę jego wzrok wyraża w ciepłą noc sierpniową. Zostań, bo idzie jesień i zła zazdrosna, która się cieszy z ludzkich rozstań. Im mło przesłania każdy cel. Zostań, bo idzie zima bezlitosna, co wszystkim pod śnieżarkom sprosta, oblecze wszystko w zimną biel. Zostań, bez ciebie najpiękniejsza wiosna, poplącze wątek, zgubi krosna, nie wyhaftuje białych bzów. Zostań, niech nas połączy latem los tam, gdzie osty co nad morzem rosną, kołubią cień dla naszych głów. Zostań, nim pociąg twój osiągnie Poznań, niech sumą wakacyjnych doznań będzie króciutkie słowo tak. Zostań, życie jest jak potrawa postna, życie mnie boli jak okostna, gdy mi uśmiechu twego brak. Zostań, na paru niespalonych mostach nadzieja zakochanych siostra poustawiała warty swe. Zostań, przeciwko wątpliwościom powstań i podaj wartom hasło proste, jedyne hasło, kocham cię. Jurata, dworzec, sierpień, żal, na dworcu chłopak, co sam został, pociąg odjechał w siną dal, koronny świadek ludzkich rozstań i chłopak jeszcze nie wie, że kamień mu z serca spadnie lekko i jutro znów zakocha się, choć dziś powtarza wciąż jak echo. Zostań, bo idzie jesień zła zazdrosna, która się cieszy z ludzkich rozstań i w głąb przesłania każdy cel. Zostań, bo idzie zima bezlitosna, co wszystkim odśnieżarkom sprosta, oblecze wszystko w zimowie. Zostań, bez ciebie najpiękniejsza wiosna, poplącze wątek zgubi krosna, nie wyhaftuje białych dżum. Zostań, niech nas połączy latem los tam, gdzie osty co nad morzem rosną, hołubią cień dla naszych głów. Zostań. Zostań. Stałem ostatnio na dworcu Warszawa Wschodnia, na peronie czwartym, i podziwiałem widok na dwa tory. 8 i 25. Zacząłem dumać, jak spotkały się te liczby. Jaka jest logika szeregu, w którym 8 pojawia się koło 25? Ostatni raz widziałem taką sytuację w maszynie Totolotka. Może więc numery torów się losuje, ale raczej wątpię. Przypuszczam, że wpada tam jakiś szalony kolejarz i krzyczy: tu będzie tor 8, a tu jakiś inny, no żeby się nie pomieszało, na przykład, no nie wiem, 25. U mnie w Białymstoku jest też peron czwarty i też ma tory 7 i 5. No, tu jeszcze widać jakiś przebłysk logiki, jak u chorego, któremu ustąpiła gorączka. Nie wiadomo, co bełkocze, ale w coś to się układa. Na przykład w Krakowie Płaszowie są tylko dwa perony, a tory przy pierwszym peronie noszą numery 101 i 105. Mój sąsiad, który gra w Totolotka od 35 lat, nie wierzy, żeby w drodze losowania wypadły aż tak dziwne liczby. Wydaje mi się, że skomplikowana numeracja torów jest pomyślana jako element atrakcji i przygody w PKP. Coś na zasadzie pokoju ucieczki. Jest teraz taka zabawa, że zamyka się w pokoju 5 osób i muszą wymyślić plan, jak się stamtąd wydostać w godzinę. Takie podchody, tylko że w zamkniętym pomieszczeniu. PKP, żeby dostarczyć nam więcej emocji, zamieszało numery torów i teraz jest zabawa. Znajdź swój pociąg, zanim ci ucieknie. Znalazłeś pociąg? No to okej. Teraz znajdź swoje miejsce. Myślicie, że dlaczego kolejarze nie ponumerowali miejsc po kolei 1, 2, 3, 4 i tak dalej? Żeby nie było nudno. Każdy by od razu znajdował swoje miejsce, siadał i jechał. Co za frajda. A tak mamy miejsca przy oknach oznaczone liczbami, które kończą się na 5 i 6 i miejsca od korytarza z końcówkami 1 i 2. Żeby było ciekawiej, miejsc 1, 2, 3, 4 aż do 10 w ogóle nie ma, a miejsca środkowe mają numery kończące się na 3, 4 i 7, chyba że jedziesz pierwszą klasą, wówczas miejsc 7 i 8 też nie ma. Chcecie jeszcze więcej emocji? Pomysłowi kolejarze ustalili, że liczby nieparzyste będą się działy w kierunku jazdy, a parzyste w odwrotnym. Natomiast cyfry dziesiątek będą oznaczały przedziały. Nawet jeśli wagon jest bezprzedziałowy. Tak, tak. Przedziały należy sobie wtedy wyobrazić, namalować je w głowie i poruszać się po wagonie bezprzedziałowym, jakby miał niewidzialne przedziały. I stosując ten tajny szyfr, już wiecie, że mając miejsce 15, będziecie siedzieli z przodu wagonu, niedaleko toalety, przodem do kierunku jazdy, przy oknie. A dokładnie odwrotna sytuacja spotka was na siedzeniu numer 103. Może jest przez to trochę bałaganu, może nie każdy przez to wszystko zdąży na pociąg, ale nie możecie odmówić. Są emocje. Oczywiście niektórzy chcą pójść na łatwiznę. Idą na informacje, zaczynają pytać, który peron, jaki pociąg, gdzie ten pociąg, ale na szczęście panie w informacji są przeszkolone. Jedne mówią cały czas prawdę, a drugie nieprawdę. I nie można się dowiedzieć, która jest która. Dlatego ja, zanim o cokolwiek zapytam w informacji, zawsze zadaję pani w informacji pytanie testujące. Czy to jest informacja? Ale wtedy patrzą na mnie tak dziwnie i nie odpowiadają. No wiecie, żeby nie psuć mi zabawy. Kolejarze na peronach też wiernie trzymają się swojej roli. Nie wiem, nie pamiętam, co zależy, proszę szukać. Ile emocji! Teraz możesz zadzwonić do swojego męża. W tej chwili, na przykład mąż jedzie w delegację do Szczecina i zapytać: Marek, który masz numer siedzenia? 19. I od razu wiadomo, że Marek kłamie, bo zgodnie z powyższym systemem PKP miejsce 19 jest niemożliwe. Morderstwo w Orient Expressie zdarza się raz na 100 lat, a potem nuda. A w PKP zawsze suspens, codziennie zagadka i wiecznie niewiadoma. Stacyjka Zdrój Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w churalnym opracowaniu Andrzeja Bożyma. Chór Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego zaśpiewał w taki sposób tę piosenkę. Zaśpiewa też w najbliższą niedzielę o 19 w naszym studiu, a my przypominamy Państwu, że ukazały się książka z płytą. Taka opowieść o tych piosenkach i właśnie te churalne nagrania chóru Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy w prezencie dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę w tej sprawie teraz zadzwonić 22 i 7 trójek, i jak ktoś się wykaże jakimś sentymentem, jakąś specjalną skłonnością do kabaretu starszych panów, otrzyma od nas w prezencie tę płytę. Panie redaktorze, jak można wykazać się sentymentem? No można. Niech się pan teraz wykaże sentymentem, proszę bardzo. Oj, ja nie mogę spać, jak nie posłucham kabaretu starszych panów. A jak byłem młody, to słuchałem wyłącznie kabaretu starszych panów. To jest wykazywanie się sentymentem, moim zdaniem. Nie ma rudzenie. Nie. Nie, to jest wykazywanie się sentymentem. To pan jest wyjątkowo sentymentalnym człowiekiem, muszę powiedzieć. To prawda. Ma pan jakieś doświadczenia związane z dworcami, skoro ten worek tematyczny nam się tak ładnie rozwinął na początku? No często bywam na dworcach, bo jak wsiadam do pociągu, to zazwyczaj się na dworcu wsiada do pociągu. Ale to jest proste, a bardziej ekstremalne na przykład trzecia nad ranem. Redaktor Artur Andrus bierze peronem numer 5 w Białymstoku, jeżeli tam taki jest. Nigdy takiego nie było. To znaczy peron może był, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żebym ja o 3 nad ranem bierzył takim peronem. Także nie, takich sytuacji nie ma. Ale dlaczego pani o to pyta? Bo pani coś ma jakieś takie doświadczenia. Ja trochę mam, ale mam wrażenie, że dworce do mnie mówią. I ja wiem, jak to zabrzmiało. I nie musi pan tego komentować. Ja to widzę. Wszyscy wiemy, co by pan teraz powiedział i jakie leki ja teraz powinnam zażywać państwu. Nie, Nie. Ja jestem bardzo ciekaw, co ostatnio i który dworzec do pani powiedział. Nie powiem, który, bo jeszcze się państwo obrażą na ten dworzec, a to nie można tak reagować na tego typu historie. Otóż tam był automat z piciem. I pamiętają państwo, że jeden z napojów niedawno miał na etykietkach takie napisy różne, że typu imię albo określenie, na przykład Artur Mistrz. Tak, nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. I ja podeszłam w nocy, właśnie to było gdzieś pierwsza, druga w nocy, do tego automatu. Chciałam wziąć napój ze swoim imieniem i zobaczyłam, że obok tej etykiety z moim imieniem jest druga etykieta z napisem Ciamajda. I to była taka Natalia Ciamajda. No ale to automat z napojami do pani mówiła, ale on co był dworzec. Na dworcu. Aha. No dobrze, to pani redaktor teraz pójdzie się zastanowić jeszcze nad tym, co do niej dworce mówiły, a my w pewnym sensie rozwijamy jeszcze ten wątek kolejowy w piosence Jacka Klejfa z czasów Salonu Niezależnych, a potem odezwą się panowie, którzy się sami przedstawią. Chodzi, Babkin chodzi, po wagonie z Łodzi, a Łokietek siedzi, jedzie być majorem przed telewizorem. Babkin zagra szpiega, majora Łokietek znów zwycięży prawo, a szpieg będzie z Niemiec. Wczoraj w kameralnym szpieg był personalny. Dosiadł się zabójca, co ma chore płuca. Jedzie pociąg z Łodzi, co aktorów wozi. Aktorzy w wagonie zasiedli wygodnie. Juran ze Spychowa kanapki chowa. Nigdy nie częstuje, bo się izoluje. Witamy królową, niech królowa spocznie. Tutaj siedzi Goebbels, a tam trzeci żołnierz. Dyrektor komedii, gdy już wszyscy wsiedli, dowcip rozpoczyna, jak jaracz Węgrzyna wprawił w osłupienie ponoć gdzieś na scenie, dając mu do ręki czyjeś sztuczne szyjki. Śmieje się dźwigowa, Goebbels się weseli, Juran Dropsychowa z nikim się nie dzieli. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie. Witam, witamy. Wojciech Fiedorczuk. I Michał Kępa. Po dwóch stronach stołu. Kłaniamy się. Właśnie teraz. Dziś chcielibyśmy państwa zainteresować, może opowiedzieć o pewnej sytuacji, bo wszyscy się zastanawiamy, jak wypromować Polskę. Powstają do tego specjalne fundacje, ludzie prywatnie myślą w domach, w komórkach rodzinnych. W regionach. W regionach. Jest dużo organizacji, które się tym zajmują. Przedszkola oddelegowane są do tego. Dzieci wymyślają, jak Polskę wypromować, czym, sztuką, kulturą. Pielęgniarki, nauczyciele, woźni. Pielęgniarki, tak, grzybiarze. Bardzo dużo o tym myślą, hutnicy. Bo teraz hutnicy, tak, razem z grzybiarzami, bo oni marynarze taką, na morzach, na wzburzonych falach. Oceanach. Wszyscy myślimy, jak zrobić, żeby Polska gdzieś zaistniała, żeby ktoś nas docenił. Ja wpadłem właśnie wczoraj na pomysł, wydaje mi się prosty, ale jednak może skuteczny, ale na pewno ciekawy. My mamy w Polsce bardzo dużo, jak tak jeżdżę po Polsce rowerem, samochodem, wózkiem widłowym, mamy bardzo dużo takich, jak obserwuję, sklepów chemia z Niemiec. My bardzo cenimy te produkty jako jakościowe, że lepsze są niż te nasze krajowe. I tak sobie pomyślałem, mamy tak bardzo dużo tych sklepów, pozakładajmy filię tych sklepów w Niemczech na przykład. Będzie polska chemia z Niemiec w Niemczech. Albo niemiecka chemia z Polski. Niemiecka chemia z Polski, tak. Dokładnie, tak. Aha. Podejrzewam, że możemy zostać docenieni gdzieś tu. Ale to proszę pana, to idźmy dalej. Na przykład, proszę pana, załóżmy polską pizzerię we Włoszech. O, bardzo dobrze. Rozumie pan, no bo tak. To wie pan, włoska pizza czasami są takie też określenia. Albo chińskie produkty w Chinach. Tak, i w polsko-chińskie, tak, po produkcji. Tak. No to, albo proszę pana, na Ukrainie barszcz ukraiński z Polski. Z Polski, tak. I pierogi rosyjskie w Rosji. Hollywoodzkie filmy z Polski w Hollywood. Tak, a to akurat to samo, bo to polscy reżyserowie. No tak, to jest starszy. No. Ale to jest jakaś metoda i wydaje mi się, że wypłyniemy w ciągu 3-4 miesiąca. Bardzo dobra, to jest metoda. I będziemy. I to Chińczycy też to stosują. Oni stosują. Pan, że na przykład mówi się czasami chińskie podróby, wie pan. I to. Tak. I oni mogą się też tym reklamować. Chińskie podróby w świecie. No dokładnie. Prawdziwe, oryginalne z Chin. Dokładnie. I zachęcamy państwa do podjęcia tematu i organizacji się w tym kierunku. I w ogóle zachęcamy, żeby w ten sposób promować, a nie w inny. A nie w jakiś tam wydanie pieniędzy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Hej, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da-da-da-da-da, hej, da-da-da, hej, da-da-da-da-da, ojczyzno kochana. Wolną dróżką, ścieżką, steczką, jeden z kosą, drugi steczką, jeden polem, drugi lasem, zaśpiewamy sobie czasem. Hej, da-da-da-da, hej, da-da-da-da, hej, da-da-da-da-da, ojczyzno kochana. Na przełaje z kosem, boczkiem, już traktory grzmią pod stoczkiem. Wszędzie, wszędzie kosy nierzy, jeden stoi, drugi leży. Hej, da-da-na, hej, da-da-na, hej, da-da-na, da-na, ojciec do kochana. Hej, da-da-na, hej, da-da-na, hej, da-da-na, da-na, ojciec do kochana. Sami sobie żaglem sterem, już zjedzona bułka z serem. Minie czasu mało wiele, a ciele ogonem miele. Hej, da-da-na, hej, da-da-na, hej, da-da-na, da-na, ojciec zakochana. Hej, da-da-na, hej, da-da-na, hej, da-da-na, da-na, ojciec zakochana. Już zjedzona bułka z serem, już wracamy z kosem, boczkiem, a nad każdym kosynierem pawie pióro z perskim oczkiem. Hej, da-da-na, hej, da-da-na, hej, da-da-na, da-na, ojciec zakochana. Hej, da-da-na, hej, da-da-na, hej, da-da-na, da-na, ojciec zakochana. I zrobiło nam się tak dosyć ludowo, ale to jest ten moment, w którym my musimy naszym słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego do tej pory nie powiedzieliśmy, że na antenie pojawi się jednorazowa piosenka radiowa. Proszę Państwa, jako człowiek obserwujący to wszystko tak umiarkowanie z boku, muszę powiedzieć, że takich emocji ta sytuacja w tym studiu jeszcze nie wywoływała. To się naprawdę wydarzyło w takim tempie, że ja chyba nie zdążyłam zauważyć, kiedy redaktor na przykład tekst napisał. No i ja nie zdążyłem zauważyć, kiedy ja ten tekst napisałem, ale na szczęście artysta zgodził się ten tekst pisany właściwie jeszcze w trakcie tej naszej rozmowy zaśpiewać. Paweł Domagała jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Który jak zwykle dopisał do tego tekstu muzykę i za chwilę Państwo usłyszą coś, co powstało na podstawie czegoś, co wcześniej pojawiło się na naszej antenie. A ja chciałem zacząć jeszcze naszą rozmowę od Waszej współpracy. Słówko na temat Waszej płyty Opowiem Ci o Mnie. Ona się już pokryła wielokrotnym złotem. Czy już platyną się pokryła? Jakie są losy z tej waszej płyty? Na razie pokryła się złotem, ale nie mówimy ostatniego nie słowa. Platynie. Także mam nadzieję, że się pokryje różnymi kolorami. Jest czarna. Jeżeli państwo kupicie ją, to proszę szukać czarnej płyty. Jest taka czarno-biała. Ale złotem się pokryła ze względu na liczbę sprzedanych egzemplarzy. Czy ta piosenka, która powstała tutaj, no bo przed chwilą Paweł spróbowałeś to już sobie zaśpiewać, Łukasz do tego dopisał muzykę, czy to jest w stylu tego, co jest na waszej płycie? Czy wręcz przeciwnie? Proszę w ogóle nie kojarzyć tej piosenki, która za chwilę zabrzmi na tej antenie z tym, co Paweł i Łukasz tworzą na co dzień. Łukasz jest producentem muzycznym, dyrektorem muzycznym zespołu, także może on się wypowie. Ta piosenka, myślę, że tak jak my ją gramy, to tak, to jest podobna z tym, co jest na płycie, bo my też gramy na tej płycie, więc jak już Paweł śpiewa, gra na gitarze, jak ja tam gram na jakimś basie, to już jest coś, co jest na płycie właśnie. Z tą różnicą, że ta piosenka poleci w Trójce. No dobrze, ta poleci w Trójce za chwilę już. Po raz pierwszy w życiu, nie wiem, może i ostatni, bo się okaże, jakie będą losy tej piosenki. A czego ona będzie dotyczyła? Właśnie spoglądam, czy macie zegarki na rękach. Łukasz ma, Paweł nie ma. A przejmujecie się taką kwestią jak zmiana czasu, na przykład z letniego na zimowy? Macie z tym jakieś kłopoty, problemy? Zdarzało się? Czy w ogóle nie zwracacie na to uwagi? Ja się przejmuję, zwłaszcza jak miałem małe dziecko i udało nam się z żoną uregulować jej sen i nagle pojawiła się zmiana czasu i trzeba było wszystko zaczynać od początku. Trzeba było dziecko obudzić godzinę wcześniej. Budziło się godzinę wcześniej. To było niedobre, zwłaszcza dla rodziców. Myślę, że ona wtedy nie rozumiała. Co więcej, sam Władimir Putin wypowiedział się na temat zmiany czasu. Powiedział, jak się mają czuć krowy, które są naprawdę, które są przyzwyczajone, że oddają mleko o określonej godzinie i nagle ta godzina się zmienia i to ma wpływ na smak mleka. Także nie wiem, jak sytuacja została rozwiązana w Rosji, ale może warto się podchylić nad słowami Władimira Putina. No to jest argument nie do zbicia, prawdę mówiąc, ten z krowami. Państwo, pani redaktor, Łukasz, macie jakieś doświadczenia związane z tym? Czy w ogóle tak, no, przyzwyczailiście się już, że to jest tak zwyczajne, że dwa razy w roku trzeba to zrobić, że nie zwracacie na to? Nie, trzeba uważać tylko, jak się pociągiem jedzie. Bo się stoi czasami. Bo się stoi, tak. Wtedy jak jest, tak. W nocy. Prawda? No. Pociąg stoi godzinę, czeka na swoją godzinę zgodnie z nowym czasem. A ja nigdy nie pamiętam, czy jest godzina do przodu, czy godzina do tyłu. I przez to wiem, że w którymś momencie roku jest mi bardzo przykro. Bo boli mnie, jak muszę szybciej wstać. Ale nigdy nie wiem, teraz też nie wiem, czy to znaczy, że jeżeli będzie zmiana czasu, to będziemy teraz spać dłużej czy krócej. Proszę mnie nie pytać o takie sprawy, ale chciałem was uspokoić, to już prawdopodobnie jedna z ostatnich dyskusji na ten temat. I teraz właśnie przechodzimy do sprawy, z której wynika ta piosenka, która za chwilę się pojawi na naszej antenie. Mianowicie w serwisie informacyjnym Trójki pojawiła się taka oto wiadomość. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła pomysł likwidacji zmiany czasu. Jego autorem są politycy PSL-u. Prezes tej partii Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczy, że rezygnacja z przestawiania zegarków dwa razy w roku ułatwiłaby życie. Prostota dla firm, które zajmują się transportem lotniczym, kolejowym, autobusowym, dla banków, dla operacji bankowych, dla instytucji finansowych. Nie ma już względów ekonomicznych, które były podczas I wojny światowej, kiedy wprowadzono w Niemczech w 1916 roku czas letni, czas zimowy. A społeczne najlepiej świadczą o tym sondaże. Nasi rodacy chcą zachować czas letni na stałe. Za likwidacją czasu jest także przedstawiciel partii rządzącej, poseł Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Przesuwanie czasu jest dość uciążliwe, szczególnie w kontekście, że człowiek przez pierwsze przynajmniej dni gdzieś tam się spóźnia, ma problemy z komunikacją, z tym, żeby zorganizować sobie ten dzień. Jest jak jest, a gdyby było inaczej, to by było ciekawiej. Ja się najbardziej z tego cieszę, że po raz kolejny okazało się, że ludzie mówią szlagwortami. Pan poseł powiedział przecież coś takiego, jest jak jest, a gdyby było inaczej, byłoby ciekawiej. No to jest szlagwort gotowy do piosenki. To co, możemy poprosić o piosenkę teraz? Tak, pewnie. Paweł chwyta swoją gitarę, Łukasz swój kontrabas i za chwilę po raz pierwszy na antenie Trójki usłyszą państwo piosenkę zainspirowaną tym, o czym przed chwilą posłowie mówili. Podkreślałaś każdym gestem swój apetyt na czereśnie, albo ja za późno jestem, albo ty za wcześnie. Letnie zachwyty, zimowe rozpacze, kolacje na śniegu, śniadania na trawie. Jest jak jest, tak gdyby było inaczej, byłoby ciekawie. Duże chmury, małe deszcze, mała rola, duża trema. Na co ty tam czekasz jeszcze, jak mnie tam już nie ma? Letnie zachwyty, zimowe rozpacze, kolacje na śniegu, śniadania na trawie. Jest jak jest, tak gdyby było inaczej, byłoby ciekawie. Dzisiaj znowu mi się śniłaś i śpiewałaś mi kolędę. Tam, gdzie ty dopiero byłaś, ja dopiero będę. Letnie zachwyty, zimowe rozpacze, kolacje na śniegu, śniadania na trawie. Jest jak jest, tak gdyby było inaczej, byłoby ciekawie. Białe ptaki w czarnym kluczu poleciały w stronę lasu. Ile się marnuje uczuć przez tę zmianę czasu. Letnie zachwyty, zimowe rozpacze, kolacje na śniegu, śniadania na trawie. Jest jak jest, a gdyby było inaczej, byłoby ciekawiej. Bardzo dziękujemy. Łukasz Borowiecki i Paweł Domagała. Bardzo dziękujemy za wizytę u nas. A za tydzień zespół BAIM zagra Państwu Summertime. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego Pana Profesora. Witam Pana, Panie Redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie Profesorze, tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo przygotował Pan dzisiaj do zrozumienia? Tulipan. Tulipan. Tak. I mamy to pierwsze tu. Tu. Tak. Oczywiście zdecydowanie oznacza to określenie miejsca, tak, w którym aktualnie przebywamy, prawda? Oczywiście. Możemy przebywać tam, ale możemy przebywać też tu. Nie da się być tu i tam, Panie Jednocześnie, Profesorze. Jednocześnie, oczywiście. Właśnie, bo to by trzeba było się rozerwać. W tym przypadku jesteśmy tu. Jeśli chcielibyśmy być tam, no to musielibyśmy się pożegnać, kupić bilet i tam polecieć, więc... bo tam jest za oceanem. Tak. I dalej mamy li. Li. Li, tu akurat to jest naleciałość z języka azjatyckiego. To jest starochiński. To jest taka naleciałość spod kantoru. Z kantonu. Z kantoru, tak. Kanton. Kanton, tak. Kanton. Kanton, tak. Nie kantor, kanton. Kanton wymiany walut, tak. W każdym razie chodzi o starochiński. O, tak. I... to Li oznacza... Brusa. Czyli wojownika. Wojownik. Brus, tak, Li, tak, to był wojownik kung fu. Kungfiarz. Czyli Li prawdopodobnie oznacza wojownika. Wojownika w dżinsach. Kogoś, kto potrafi wyczyniać cuda rękami. Rękami, a nogami jeszcze nakryje do stołu. Czyli najprawdopodobniej chodzi tutaj o to, że ktoś jest bardzo wszechstronny. Wszechstronny, tak. I potrafi i zawalczyć, i zatańczyć. I pocieszyć, i wychować. Właśnie. I zostaje nam pan. Pan. Oczywiście, no pan to jest pan, to prawda? To jest Polska Akademia Nauk, tak. Tak, to jest zbiorowisko, czy zbiór, zbiór bardzo mądrych ludzi, prawda? Tak. Profesorów, profesorów, doktorów, magistrów. Magistrów. I takich, co to jeszcze dopiero będą magistrami, a już są panami. Każdy, kto jest panem, aspiruje do... bycia w panie. A jeśli ktoś jest w panie, to już jest naprawdę no, panem, tak. To już jest pan, to więc, już jest pan. Więc to już jest szpan nawet. Wchodzi pan na bankiet albo na dyskotekę i mówi pan wszem i wobec dobry wieczór. Ale no, czasami możemy powiedzieć dobry wieczór w taki sposób, że to będzie bardzo kulturalne, a możemy powiedzieć dobry wieczór w taki sposób, że... możemy dostać po ryju. Że w pięty wszystkim pójdzie. Pójdzie wszystkim w pięty bardziej, właśnie, tak. Więc może spróbujmy teraz podsumować, tak, to tak, słowo. Tulipan, czyli jesteśmy tutaj, tutaj, gdzie starochiński wojownik w dżinsach nakrywa nogami do stołu dla wielu mądrych ludzi, którzy mają tytuły naukowe. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze chciałbym pana zapytać, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo tulipan? Z obecnym mężem mojej żony. Koniec. Zdarzało nam się życie, nie wiadomo kiedy. Już nie dziwi tu pod głupot posiwiały biedy. Postarzało nam się życie gdzieś około piątku, gdy dotknęły myśli marzeń, zabrzmiał głos rozsądku. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Postarzało nam się życie, postarzały drzewa. Coraz dalej nasze wczoraj, coraz wyżej nieba. Postarzało nam się życie, pozmieniały miejsca. Węgorzewo, Olsztyn, Dublin, wszędzie szuka szczęścia. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. postarzało, posiwiało, goniąc zieleń lat. Posiwiało, postarzało, lecz pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny, piękny, piękny wciąż jest świat. Nie wiadomo kiedy, już nie dziwi tu pod głupot posiwiały biedy. Postarzało nam się życie, pozmieniały miejsca. Węgorzewo, Olsztyn, Dublin, wszędzie szukasz szczęścia. Postarzało, posiwiało, przeszło na perpan. Posiwiało, postarzało, nie pomoże tran. Postarzało, posiwiało, goniąc zieleń lat. Posiwiało, postarzało, lecz pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny, piękny, piękny wciąż jest świat. Czerwony tulipan z piosenką i tutaj w tym wątku tulipanowym można byłoby powiedzieć, od razu rodzi się pytanie do pana redaktora. Tulipan? Często, ale nie będę o tym publicznie mówił, a ja już jestem ciekaw, czy tulipany też do pani mówią, bo wracam do tego wątku, kiedy to pani się przyznała, że dworce do pani mówią, ale zostawmy to może, bo to są zbyt intymne sprawy. No ja tam jakieś leki, które mi pan polecał, biorę, także spokojnie, wszystko do mnie nie mówi. To może lepiej zapytać kogoś, kto się zna na takich lekach, a nie słuchać takich, którzy tak po prostu tylko mówią, żeby zażywać jakieś leki. Chcielibyśmy państwu jeszcze przypomnieć o pewnej płycie i o pewnej imprezie, która się zaczyna właśnie dzisiaj w Polanicy Zdroju. Zaczyna się festiwal Marii Czubaszek, czwarta edycja tego festiwalu. Cały Kazio, wielu artystów. Mogą państwo zobaczyć na stronie internetowej www.festiwalczubaszek.pl. Tam są wszelkie informacje. No i o płycie, bo ukazała się płyta z piosenkami, do których teksty napisała Maria Czubaszek. Jedna z takich piosenek na zakończenie naszego spotkania zabrzmi. To będzie pierwsza piosenka, którą Maria Czubaszek napisała ze swoim mężem Wojciechem Karolem. A zaśpiewa Andrzej Dąbrowski. Ale wcześniej będzie kolejna z humoresek autorstwa Marka Stokowskiego. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Bramka. Ojciec chciałby strzelić bramkę. Naturalny ojciec Zbyszka. Pragnie strzelić ją z dystansu lub przechodząc przez obronę. Ojciec chciałby to uczynić nawet w jakimś mało ważnym meczu rozgrywanym w niższej lidze. Gol bardzo smakuje. Po golu jest dobrze i przez pewien czas nie boli ani dusza, ani ciało. Matka może to ostentacyjnie lekceważyć, ale żeby nie wiem co myślała, wszyscy wiedzą, gol jest golem. Przecież życie ojca nie jest lekkie, z czego człowiek w jego wieku może się na co dzień jeszcze cieszyć. Że go łupie w krzyżu i kolanach, że już nie widuje gołych kobiet, że nie słyszy, jak ktoś mówi coś do niego, stojąc z tyłu, że nie wolno mu obżerać się golonką ani ciastem, że już nie przeczyta nic bez okularów i że musi je wymieniać co 2 lata, a ostatnio rok po roku, że przestał być ładny i podobny jest do hadrozaura, że nie lubi automatów, że go wszystko denerwuje, że zapomniał, jak się człowiek może śmiać z najdzikszych głupot, że ma większość sztucznych zębów, że już nie pamięta, gdzie mieszkała jego pierwsza wielka miłość, że go łaje własna żona, a on boi się odwargnąć, że nikt nie chce zagrać z nim w warcaby, że nie ma pieniędzy na wyśnioną podróż na Islandię, a nawet do muzeum przedwojennych motocykli. Więc pewnie dlatego ojciec chciałby strzelić bramkę. Tak marudzi od tygodnia, że matka wariuje. W końcu Zbyszek razem z młodszym bratem, Jankiem, biorą go na miejski stadion. Brat zadzwonił, Zbyszek przyszedł, bo on już nie mieszka z rodzicami i w ogóle dużo jeździ tu i tam po całej Polsce, ale był akurat w okolicy. Prędko zjawił się, gotowy pomóc. Ojciec wkłada luźne spodnie i koszulę bez krawata. Matka mu zarzuca na ramiona ciepły sweter ze ściągaczem. Wyruszają z domu koło 3:00. Na ulicy z miejsca czują żar, gorączkę tłumów, jako że owego dnia w ich pięknym mieście rozgrywane są akurat derby. Grają Piast i Ruda Huta. Idą, ojciec duma koncentruje się, rozgrzewa mięśnie i przymierza się do strzału. Na szczęście koło poczty spotykają Wasilewską. Ona zatrzymuje ich i pyta, dokąd idą i dlaczego ojciec majta nogą. Zbyszek mówi, że są derby. Wasilewska chyba nie rozumie, no ale czego chcieć od kobieciny, która nie odróżnia w ślizgu od przewrotki. Ona nawet nie słyszała, co to jest wylotny bramkarz, ani nie wie, że Kazimierz Dejna strzelał gole z rzutów rożnych. Wasilewska coś marudzi, a czas płynie. Ojciec się zaczyna denerwować. Zbyszek mówi Wasilewskiej, że już muszą iść, bo tata umrze. Zostawiają ją z niesmakiem. Idą dalej, aż zrobiło się okropnie późno. Rośnie ryk z tysięcy gardeł. Zbyszek, ojciec i brat Jasiek dobiegają do stadionu. Ojciec cały czas markuje strzały. Jest skupiony i milczący, chyba ciut zdenerwowany z tym, że to jest taka wyczynowa, mocno mobilizująca trema. Kupują bilety, wchodzą prędko na trybuny, odnajdują odpowiedni sektor. Mecz już trwa, szaleją tłumy, ludzie wrzeszczą, skaczą, trąbią i nikt nawet nie przeczuwa, co za chwilę się wydarzy. Dwaj synowie i ich ojciec przepychają się wśród rozwrzeszczanych, docierają do najniższych rzędów trybun, by przycupnąć niezauważenie gdzieś z 15 metrów od boiska, jak najbliżej bocznej linii przy połowie Rudej Huty. Zaczynają obserwować sytuację. Już za moment, za minutę, Zbyszek z bratem wepchnął ojca na murawę. Jak go znają z miejsca, trafi. Jeden strzał i padnie bramka. Potem ojciec zdoła uciec i się schować. Nie ma mowy, żeby go złapali. Kiedy biegnie po zdobyciu zwycięskiego gola, to na całym świecie nie ma szybszych. Zapewne powróci do domu pod wieczór, ostrożnie, cichaczem, przemykając się w półmroku, rozglądając się na boki. W kuchni będzie sobie cicho śpiewał i będzie miał wilczy, radosny apetyt. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kochać można byle jak i byle kogo. Ja kochałem właśnie tak, nim przyszłaś ty, byłaś mi już bardzo potrzebna. Wymyśliłem cię więc kiedyś w barze nad ranem, czując, że